Thank you. ألف ليلي وليلى. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Ya, terus. Ya, kita. Ya, itu. Ya, ya. Ya, ini. Ya, tapi. Ya, ini. Ya, ya. Sama, Om. Ya, masuk. Ya, itu. Ya, ya. Ya, itu. Ya, ya. Ya, itu. Ya, ya. Ya, itu. Ya, ya. Ya, itu. Ya, ya. Ya, itu. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Thank you. Thank you. Thank you.